Kültür siyasaları içerisinde eski kültürle, eski müzikle, eski şiirle, birçok eskiye ait, eskiyi hatırlatan ne varsa bir terk ediş, bir kopuş süreci yaşanıyor. Bundan tabii nasibini Ali Rifat Bey'in müziği de alıyor. O dönemde hüküm ferma olan bütün Türk müziği repertuarı da alıyor, eski şiir de alıyor, dil de alıyor vesaire. Ve Atatürk'ün sözleriyle söyleyelim, yeni sosyete, yeni müzik.

Bütün camını çerçevesini indirmek istiyorum. Başlarına Ağustos'un bu güvenlik camları var, onları indireceğim. Babamın büstü var, babamın bir tane. Onu kırmak, parçalamak istiyorum. Ben büstlerimi seviyorum. İnsanlarımı seviyorum.